Kałmucka i kto wie, czy to nie jest debiut tej sztuki na naszej antenie. Pamięć mam dziurawą, ale wydaje mi się, że właśnie tak. Tymczasem część z naszych słuchaczy uważa, że idylla nie może trwać wiecznie i czeka na komplikacje, które no właśnie już się pojawiają, bo któż młodemu męskiemu sercu no właśnie, kto je zrozumie? Wszystko w zasadzie mieli podane na talerzu i byli w raju na ziemi. Niemniej jednak mieli ten zakaz poruszania się w kierunku wschodnim. Na początku niewiele ich to obchodziło, bo zażywali szczęścia, ale im dłużej ta idylla trwała, tym bardziej ów zakaz zaczął im doskwierać, aż którejś nocy nasz bohater Aria obudził się z uczuciem, że dłużej już tego nie wytrzyma. Naradził się ze swoimi towarzyszami. Okazało się, że dzielą to uczucie ze swoim przywódcą. Postanowili, rada w radę, że kolejnej nocy, gdy niby udadzą się na spoczynek, poczekają, aż ich żony zasną, a sami cichuteńko na palcach wymkną się z sypialni i osiodłają konie. No i nie trzeba być Sherlockiem, pogalopują w stronę wschodu. Tak też zrobili, gdy słońce nad horyzontem się piło mozolnie w górę, ujrzało ich w pełnym galopie, gdy zbliżali się już po wielkiej dolinie ku górom, które na horyzoncie błyszczały. Dolina, która dzieliła ich od tych wypiętrzeń, przed ich oczyma ukazywała coraz to dziwniejsze kształty, a te kształty małe na ziemi właśnie nie przypominały w zasadzie niczego, przywodziły na myśl kamienie, z tym, że o bardzo regularnych, okrągłych kształtach. I gdy w końcu na dolinę wjechali, okazało się, że to nie kamienie, które słońce wypaliło do białości, a ludzkie czaszki. Na początku było ich niewiele, ale w miarę posuwania się w stronę gór coraz częściej konie o nie się potykały i w końcu, gdy koń Ari nadepnął na którąś, ta ku zdumieniu podróżnych roześmiała się. Aria wstrzymał konia, wycofał się, spojrzał na czaszkę i spytał się, cóż to mogłoby znaczyć. I w tym momencie cała dolina zaniosła się wielkim śmiechem. A gdy w końcu ucichło, czaszka odpowiedziała: demon bez nosy zgubił nas, opętał córami ziemi i szałem rumaków. Zniewoliwszy, pożarł żywcem. Ta wiedźma żywi się żywym ciałem ludzkim i pije krew. Ona to pożarła ludzkość tego miasta. i tej całej ziemi, którą władała. Śpieszcie, a może ujdziecie okrutnej ręki. Ha, no i właśnie. Miały być komplikacje. Są takie rzeczy. A u nas chyba tak samo jak w Mongolii narody stepowe uwielbiają konie i muzyka jest tworzona w rytm końskich kopyt. Chiny. Myślę, że nie inaczej. Wow. Тангин за Урман лантан ижилхэн холтооч Усч ус харин хин айтд хэн ахшин доо Ургууч хов хайр хин ижилхэн айя та minut po godzinie pierwszej. Patrzę na dyskusję na naszej stronie facebookowej i widzę, że część z Państwa nie śpi, bo przerzucamy się tutaj słowem. Kto jeszcze nie trafił do grupy, proszę sprawdzić, a również przypomnę adres wojciech.osowski@polskieradiopisanerazem.pl. Państwo ostatnio nie piszą, ale to chyba dlatego, że wciągnęła historyjka. Nasi bohaterowie nagle znaleźli się w sytuacji nie do pozazdroszczenia, przyznają państwo. No właśnie. Jeźdźcy spieli rumaki i pognali jak wicher dalej. Kiedy dobiegli do stóp gór i rozpoczęli wdzierać się po ich zboczu, spostrzegli, że góry te usypane były z samych czaszek. Olbrzymie ich ustromisko wznosiło się wysoko piętrami, a czas je skuł razem i spetryfikował. Spoił w jedną twardą masę, wybieloną słońcem, porytą strumieniami deszczu. Potoki spadające z rozległych pięter wyższych wyżłobiły w nich łożyska i wąwozy, wybiły przepaście. Wicher nawiał kurzu ziemnego i nasion i upiększył to carstwo śmierci zielenią traw i mchów i obsiał garściami kwiatów. Gdzieniegdzie rozciągały się zarośla krzewów i wyrastały drzewa. Ciemne cisy o sokach trujących i smukłe jałowce stały w tej pustyni kamiennej jak posępne myśli o nicości wyrosły z ludzkich czół. Liany i bluszcze w długich pasmach i warkoczach zwisały po ścianach żółtawych skał. Różowe rododendrony czepiały się krawędzi kościanych i zarzucały swe cudne, kwieciste ramiona na roześmiane oblicza czaszek. Lasy kaktusów rozciągały się najobficiej, głusząc wszystko i szerząc swoje królestwo brzydoty, niczym straż przed nią u przedsionka śmierci. Jeźdźcy mknęli wyżej. O, a co będzie wyżej, to dopiero po starej pieśni Dowlanda. Mówiłem o tym w klubie folkowym. Sting sięgnął po wiekowy, renesansowy repertuar i wykonał go w sposób nie do końca akceptowany przez miłośników szlachetnej sztuki poważnej. W związku z tym przegarniamy go dzisiaj w takim oto repertuarze. Can she excuse my wrongs with virtue's cloak? Shall I call her good when she proves unkind? Are those clear fires which vanish into smoke? Must I praise the leaves where no fruit I find? No more as shadows do for bodies stand. Thou mayst be abused if eyesight be dim. Cold love is like tourists return on sand, or to bubbles which on the water swim. Wilt thou be thus abused and still, seeing that she will write thee never, if thou canst not overcome her with thy love, will be thus fruitless ever. To those high joys which she holds for me. As they are high, so high is my desire. If she this deny, what can granted be? If she will yield to that which reason is, it is reason's will that love should be just. Dear will make me happy still by gratitude this, or cut off delays if that I die must. Better a thousand times to die than for to live a still torment. Remember it was I who died, so that's it, did I contend. Better a thousand times to die than for to live a still torment. Remember it was I who died, so that's it, did I contend. Dowland, a tymczasem z Anglii pisze pan Tomek. Ciepłe pozdrowienia z Exeter w Anglii dla wszystkich, którzy są sami. Przytulamy pana Tomka i witamy w klubie osobliwych. A tymczasem nasi jeźdźcy, coraz większa panika, konie coraz bardziej zmęczone, ba, z pianą na pysku, pną się w górę, ale nie jest to łatwe, bo po tych wszystkich wąwozach, po zboczach, po kłusie na skraju przepaści w końcu dobiegli nad głuche jezioro, a stamtąd już ku pobliskiej przełęczy, która wydawała się na wyciągnięcie ręki, ale no właśnie, konie dzwoniły kopytami po czaszkach, a zwarta krągłość nagle się kruszyła i konie staczały się na dół. Staczały się, stawały na nogi i znowu pędziły pod górę, nawet niepoganiane, ale co jakiś czas znowu przychodziło im rozpoczynać podróż z dołu. Czyli drogi nie przebywało tak szybko. A na dodatek pojawiły się i sępy, których stada zaczęły krążyć nad głowami naszych bohaterów. Krążyły jak zły sen, a nasi bohaterowie przebiegali zarośla szarych jak popiół ostów i poczęli wdzierać się na nagie stoki wzgórz dalej. No i jeszcze mają przed sobą wąwozy, z których wzlatują mgły i inne drobiazgi, których nie będziemy tutaj opisywać. Państwo potrafią sobie je wyobrazić. W każdym razie sytuacja, która była kryzysowa, robi się coraz gorsza. No i niehonorowo, ale porzucamy ich w tej sytuacji, bo był Sting, a teraz, jak mawiała moja sąsiadka, coś w podobie. Speed, pony boat, like a bird on the wing. Onward the sailors cry. Carry the lad, lad's born to be king. pieśń o łódce, która nijak się ma do naszego opowiadania, do którego teraz powracamy, bo nasi bohaterowie już ostatnim sił pną się ku górze. Przypomnę, że przełęcz, która ratuje im życie na wyciągnięcie ręki, ale niestety nie do się... nie to... bo niestety poza zasięgiem. Bo oto wtem rozległ się w powietrzu dźwięk gonga, czytamy. Konie zadrżały przeciągle i zwróciły się w miejscu, jakby skrzydeł dostały u boków. Poczęły teraz zbiegać na dół galopem huraganowym. Jeźdźcy odchyleni w tył, kładąc się prawie na plecach biegunów, ściągali wodze, ale bez rezultatu. Te wzięły wędzidła na kieł i szły dalej biegiem niepowstrzymanym. Zrozumieli wędrowcy, co zaszło. Czar wiedźmy spętał konie i zmusił je do powrotu. Postanowili zeskoczyć z wierzchowców i uciekać dalej piechotą, ale nie mogli. Stracili władzę w nogach. Siła jakaś fatalna związała ich kolana z grzbietem końskim. Bezsilnie, wbrew swej woli, galopowali dalej. Śpieszyli się w ręce wiedźmy. Rozpoczął się przymus pełen odrazy. Noc już była, kiedy stanęli przed wiedźmą. Czekała na nich na dziedzińcu przy zapalonych pochodniach. Kiedy wpadli na spienionych koniach i zatrzymali się przed beznosą, bramy same zatrzasnęły się za nimi. Skoczyli z koni, konie same popędziły do stajni. Wiedźma poczęła się cofać w milczeniu ze sztywnym wzrokiem, jak u olbrzymiego owada. Za nią szedł Arya z towarzyszami. Szli ruchem drewnianym, jak we śnie, mimo całej przytomności umysłu. Tak idąc, zeszli po szerokich schodach do podziemia, do mrocznego sklepu. Boczne jego ściany były z grubego szkła, a za tymi ścianami błądziły żony skazańców, oparte o tę nieprzebytą, a prawie niewidoczną zaporę, i łamały ręce z żałości. To takie rzeczy. A u nas, skoro byliśmy już dzisiaj u Kałmuków, czemu nie odwiedzić Indian w Amazonii? Podobało się Państwu. W związku z tym dobra wiadomość jest taka, że z dżungli amazońskiej jeszcze przez chwilę nie wyjdziemy. No, może wyjdziemy, ale to za sprawą naszej opowieści, bo przypomnę, że nasi bohaterowie zostali pojmani i sprowadzeni z powrotem na dziedziniec zamkowy. No i noc już była, o, od tego znowu zaczniemy. Noc już była, kiedy stanęli przed wiedźmą, czekała ich na dziedzińcu przy zapalonych pochodniach. Kiedy wpadli na spienionych koniach i zatrzymali się przed beznosą, bramy same zatrzasnęły się za nimi, zeskoczyli z koni, konie same popędziły do stajni. Wiedźma poczęła się cofać w milczeniu ze sztywnym wzrokiem, jak u olbrzymiego owada. Za nią szedł Arya z towarzyszami. Szli ruchem drewnianym, jak we śnie, mimo całej przytomności umysłu. Tak idąc, zeszli po szerokich schodach do podziemia, do mrocznego sklepu, bocznego ściany. O, patrzę, że to już czytaliśmy. Tam, za tymi ścianami błądziły żony skazańców, oparte o tę nieprzebytą, a prawie niewidzialną zaporę i łamały ręce w żałości. O, i tu postawiliśmy dopiero kropkę. Beznosa zbliżyła się do Arii. Jednym uderzeniem pięści powaliła go na ziemię, oparła stopy jego piersi i wyciągnęła z fałdu swej szaty sztylet długi, cienki, podobny do języka jaszczurki. Buntowniku, wrzasnęła, gin pierwszy. Nikt nie ujdzie rąk moich. Wiedz o tym. Westchnij do twojego Boga i konaj. No i nie wiem, co państwo by zrobili na miejscu Arii. Proszę szybko pomyśleć, bo czasu jest niewiele. Ale Aria, leżąc na ziemi, zwrócił na nią wzrok nieulękły i uśmiech ironiczny przewinął się przez jego usta. Odpowiedz mi wpierw, bez nosa pani, odezwał się, kto i za co oberżnął ci twój nos? Bez nosa i wypadł sztylet z ręki. W milczeniu zdjęła stopę z piersi Arii i cofnęła się kilka kroków wstecz w głębokim ukłonie. Aria wstał zdumiony. Twarz niewiasty spłynęła. Pogodą anielską światło jej straciło swój chwód sztywny i kłujący. Całe podziemie stało się nagle od niego alabastrowe. Skłaniając się przed Arią, rzekła: Młodzieńcze, chwała Tobie, ocaliłeś nie tylko siebie i swoich. Twe czyste serce wyzwoliło mię od kary, która obarczyła mój los. I tu zdumionym wędrowcom wyznała los swego koleje. O, no i w zasadzie kończy się happy endem, ale gdyby ktoś chciał się dowiedzieć, za co ten nos, a w zasadzie jego utrata, to za chwilę się dowie. A teraz, jak Amazonia, to oczywistość Sepultura. tak jak się nagle zaczęło, tak nagle się skończyło, a to daje nam możliwość wytłumaczenia, skąd akurat ten brak nosa. No i okazuje się, że bez nosa była aniołem u tronu Najwyższego i że była tak dobra i tak piękna, że sam Najwyższy zesłał ją na ziemię, by pomogła czynić dobro na ziemskim padole. No ale okazuje się, że anioły też nie są bez skazy i nasza Anielica zapałała pięknym uczuciem do księcia, który akurat popełnił zbrodnię. No i jako sędzina musiała skazać obiekt swych uczuć na wieczne potępienie, wszelako wydała wyrok dla niego korzystny, wiedziona pięknym uczuciem. No i Najwyższy w związku z tym pozbawił ją nosa i sprawił, że od tej pory była brzydka i niosła ludziom śmierć. Aż do momentu, aż znajdzie się młodzian tak odważny, który patrząc śmierci prosto w oczy, zapyta właśnie o to bez nosu. No i tak się stało. Wędrowcy, wziąwszy teraz ze sobą swe niewiasty, ruszyli dalej na wschód w swoją drogę. Takie rzeczy odkładam książkę i zanim na chwilę o niej zapomnę, to pisze do nas pan Jacek, który nie dosłyszał, któż jest autorem tej opowieści. Nie dosłyszał, bo nie mówiłem. Artur Górski od jakiegoś czasu nam towarzyszy, a przypomnę, że to wiekowy autor. Przed 70 laty z górą zebrał klechdy, opisał, a znany jest jako twórca terminu Młoda Polska. O, być może pan Jacek, jak uważał na polskim, to zetknął się z tym nazwiskiem. To na razie na tyle, jeśli chodzi o opowieść, a jeszcze chwilę pograjmy. 타이머 마이 컨돌리 난 당해서 떠나야겠네 Patrzę na zegar, 9 minut dzieli nas od godziny drugiej, a od drugiej do czwartej, przypomnę, strefa rock and rolla wolna od Angola. W związku z tym, jeżeli ktoś jeszcze nie udaje się do łóżka, to zachęcamy, by pozostał z programem trzecim. Patrzę na ten zegar i trochę mi smutno, że tak mało czasu nam zostało, ale opowieść zrobiła się rozwlekła i to, co mówiłem na początku, że muzycznie będziemy pozostawać jeszcze w lutym, nie okazało się do końca prawdą. A w zasadzie koniec okazał się prawdą, bo ostatnie dwa utwory nawiązują do tego wątku. Otóż 28 lutego to Dzień Kalewarii. Nie dlatego, że Elias Lynerot, ten, który zebrał czy napisał Kalewale, urodził się albo umarł w tym terminie, ale dlatego, że Kalewala po raz któryś, bo miała kilka wydań, została wydana właśnie 28 lutego. Wydana własnym sumptem, w niewielkiej ilości egzemplarzy się rozeszła i dopiero po bodajże 10 latach oszałamiający nakład 500 egzemplarzy został wyczerpany. No ale dało to początek historii, nowożytnej historii Finlandii. Myślałem o tym, żeby ten wątek rozszerzyć dzisiaj i żeby było naprawdę po fińsku i pradawnie, ale sami Państwo widzą. 7 minut, w związku z tym tylko Enciferum, a to mogłoby być radosnym zwieńczeniem naszej opowieści poprzedniej, Rum, kobiety i zwycięstwo, no a później Kalewala. Tyle, że ta rosyjska, ja już się pożegnam i przypomnę, że póki co w środę o 21.08 gramy łagodniej i piścimy uszy w klubie folkowym. Dziękuję za wspólnie spędzoną noc i pozostawiam w dobrym towarzystwie.